第三十九课，读经，二百三十九页，创世纪第十章十五节到第十一章九节。 Uchnaan yalad et Sidon b'choro, v'et Chet, v'et ha-Yevusi, v'et ha-Emori, v'et ha-Girgashi, v'et ha-Chivi.ואת הארכי, ואת הסיני, ואת הארבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי. ואחר נפוצו משפחות הכנעני. ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה,ואדמה, וצבועים עד לשה. אלה בניכם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, בגוייהם. ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. בני שם, אלם, ואשור,ואח פחשד, ולוד, וארם. ובני ארם, עוץ, וחול, וגתר, ומש. ואח פחשד ילד את שלח, ושלח ילד את עבר. ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי וימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקטן, ויוקטן ילד את אלמודד, ואת שלף, ואת חצר מוות, ואת ירח, ואת הדורם, ואת אוזל, ואת דקלה, ואת אובל, ואת אבימאל.ואת שווה, ואת אופיר, ואת חבילה, ואת יובב, כל אלה בני יוקטן. ויהי מושבם ממשה בואכה ספרה, הר הקדם. אלה בני שם, למשפחותם, ללשונתם, בארצותם, לגוייהם.אלה משפחות בני נוח, לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול. ויהי כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים. ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער.וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, הווה, נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחמר היה להם לחומר. ויאמרו, הווה, נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו ושמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר, ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הווה, נרדה, ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ.